NPO Radio 1 met Mark Visser. Een heel goedemiddag. Dit uur in Nieuws & Co. spreek ik met de Nationaal Coördinator Antisemitisme over de holocaustverwijzingen tijdens onder meer coronademonstraties. En we nemen een kijkje in Valkenburg. Er zijn nog altijd honderden huizen onbewoonbaar door de waterschade van afgelopen zomer. Eerst het NOS Journaal. Hier is Jelle Visser. Vanaf begin november kunnen gevaccineerde reizigers uit de Europese Unie weer van en naar de Verenigde Staten reizen. De coronacoördinator van het Witte Huis heeft dat bekendgemaakt. Reizigers moeten ook een negatieve coronatest kunnen laten zien van maximaal 72 uur oud. Oud-president Trump stelde aan het begin van de coronacrisis een inreisverbod in. Nu kunnen alleen Amerikaanse burgers, hun families en mensen met een verblijfsvergunning naar de VS reizen vanuit de Europese Unie. Op het Canarische eiland La Palma zijn door de vulkaanuitbarsting zo'n 100 woningen vernield, melden lokale autoriteiten. Niemand raakte gewond. De vulkaan barstte gistermiddag uit voor het eerst in 50 jaar. Uit zeker 5 scheuren in de aarde vloeit lava in een tientallen meters wijde stroom de hellingen af. Correspondent Rob Zoutberg beschrijft het fenomeen. Het is echt ongelooflijk beeld om te zien. Een kop van lava aan de voorkant die op sommige plaatsen zo'n 12 meter hoog is en echt alles opeet wat hij onderweg tegenkomt. Of dat nou bossen zijn, of dat dat nu huizen zijn. Alles wordt opgenomen, verpulverd onder die brandende lavastroom. Naar verwachting bereikt de lavastroom vanavond rond 9 uur de zee. Dat is de Atlantische Oceaan. Bij het RIVM zijn tot vanochtend 1370 nieuwe positieve coronatests gemeld. Dat zijn er 309 minder dan gisteren. Er liggen nu 565 mensen met corona in het ziekenhuis, van wie 198 op de intensive care. Bij het RIVM werden 9 overleden covid-patiënten gemeld. Polen moet de Europese Commissie een 500.000 euro per dag betalen totdat het een omstreden kolenmijn sluit. Dat heeft het Europees Hof van Justitie bepaald. De zaak is aangespannen door buurland Tsjechië. Dat land kampt met luchtvervuiling en bodemverontreiniging door de kolenmijn. En Ellen van Dijk heeft in Vlaanderen de wereldtitel tijdrijden veroverd. Op het 30 kilometer lange parcours tussen Knokke-Heist en Brugge was Van Dijk 10 seconden sneller dan Europees kampioen Reuser met 36 minuten en 5 seconden. Olympisch kampioen Annemiek van Vleuten pakte brons. Aziz A., ook wel bekend als de Bali-Syriër, is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot bijna 16 jaar gevangenisstraf. Volgens de rechter had hij tussen 2011 en 2014 een hoge positie in de terreurorganisatie Jabhat al-Nusra. Verslaggever Onno Beukers. Al-Nusra vocht onder meer tegen het regime van Assad in Syrië en pleegde daarbij ook aanslagen tegen het leger. En daarbij werd hij herkend. En toen dachten ze, deze man die kennen we van zijn terroristische daden, die moet opgepakt worden. Het Openbaar Ministerie eiste 23 jaar cel, maar de rechtbank hield er rekening mee dat de man in Syrië gevangen heeft gezeten en daar is gemarteld. Aziz A. begon een nieuw leven in Amsterdam. In 2017 werd hij gezien in debatcentrum De Bali, waar hij werd herkend als jihadist. Onbekenden hebben zaterdagnacht de ruiten van de voordeur van het huis van Feyenoord-directeur Mark Koevermans ingegooid. Ook werd graffiti achtergelaten op de deur, met als afzender Rotterdamse Jongerenkern. Dezelfde nacht werden leuzen geklad bij een financier die het Feyenoord City-project ondersteunt. De Feyenoord-aanhang is sterk verdeeld over de plannen voor het nieuwe stadion. Deze zomer kregen directeur Koevermans en de architect al bezoek aan huis van ontevreden Feyenoord-fans. Het weer vanavond en vannacht koelt het flink af tot plaatselijk zo'n 3 of 4 graden. Er is een kleine kans op vorst aan de grond. Morgen is het droog en zonnig bij een graad of 20. ANWB Verkeersinformatie. Robert Vriezen, goedemiddag. Goedemiddag Mark. 180 kilometer file op de Nederlandse wegen. 11 kilometer daarvan vinden we terug op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Er wordt langzaam gereden tussen Culemborg en Zaltbommel met een half uur vertraging. Een 20 minuten vertraging heb je op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag door file tussen Lunetten en Harmelen. En op de A59 vanuit Den Bosch naar Zonzeel rijdt het langzaam tussen Waalwijk en knooppunt Hooipolder over 6 kilometer. Maar wel met 40 minuten oponthoud, want door een ongeluk is de rechte rijstrook daar dicht. Ik ben Tobias, directeur consultancy bij Linden IT. Wij detacheren cloud engineers en applicatiebeheerders. Meer weten? Bel me. Linden IT. Belisol helpt u graag met het verduurzamen van uw woning. Nu met extra Belisol-subsidie bij aanschaf van nieuwe kozijnen en deuren. Belisol. Verizon. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Bewegen is veel meer dan alleen sport. Door te bewegen kan je je hoofd leegmaken. Dus zorg dat je blijft bewegen en gebruik VitaPro als aanvulling op je voeding. Ondersteun je gewrichten met Boswellia serrata. Bestel VitaPro nu met 50% korting op vitapro.nl. Bestel nu bij mobiel.nl een KPN Unlimited abonnement met de Samsung Galaxy S21. Tijdelijk voor een superscherpe prijs. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Het is weer zover. Kortingfestival bij Expert. Met elke dag tot 20% korting op heel veel producten. Zoals alleen morgen tot 20% korting op laptops en pc's, smartphones en tablets en nog veel meer multimedia. Kortingfestival bij Expert. Kom naar de winkel of kijk op expert.nl. Gira, in een wereld tussen aan en uit. Dirigeren wij licht en donker, warm en koud, luid en een installatie waar je hart sneller van gaat kloppen. Te bedienen in huis of onderweg met de app. Want wij zijn het bedrijf met de schakelaars, maar wij zijn nog zoveel meer. Smart home pioniers, vooruitstrevende denkers en designers. Beleef Gira op gira.nl. Professioneel boekhouden? Wij rekenen al jaren op Twinfield. Twinfield.nl. Ster. NPO Radio 1. NOS NTR. Dit namenmonument confronteert ons met de misdadige moord op 102.000 Joodse Nederlanders en 220 Roma en Sinti. Dit monument zegt, nee, schreeuwt, wees waakzaam. Het kwam meermaals terug bij de onthulling van het Holocaust namenmonument in Amsterdam afgelopen weekend. Wees alert op antisemitisme. Toch zagen we juist de afgelopen dagen antisemitische uitingen. Mark Visser. Nieuws & Co. Bij coronaprotesten in Nederland droegen een aantal demonstranten jodensterren een paar maanden terug en vergeleken zij hun lot met dat van de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een groep Urkerjongeren verkleedde zich als nazi's en dit weekend plaatste Thierry Baudet het woord Holocaust tussen aanhalingstekens, met veel geschokte reacties tot gevolg. Het zijn geen incidenten meer, maar antisemitisme lijkt normaal te worden. Bij mij daarom in de studio is Nationaal Coördinator Antisemitisme Bestrijding Eddo Verdoner. Dank u wel voor uw komst. Dank. Hoe kijkt u naar dit soort uitingen? Ja, je ziet dat het stijgt. Het aantal uitingen stijgt. En misschien leeft het al aan de oppervlakte. Maar door corona, ook door andere oorzaken soms. Bijvoorbeeld als er een opleiding is in het conflict in het Midden-Oosten. Ja, dan zie je echt dat het meer naar buiten komt dan een aantal jaren geleden. De drempel lijkt lager. Mensen lijken ook liever die vergelijking te maken. Dat vinden ze makkelijk. Daarmee kunnen ze ook shockeren. Mm-hmm. En dat leidt ertoe dat, dat het antisemitisme daarmee stijgt. En daarnaast ook natuurlijk het herdenken van de Holocaust in een hoekje komt te staan. Waarom wordt die vergelijking gemaakt? Ja, dat is eigenlijk begonnen met die avondklok. Toen kon men de vorm herkennen in iets wat eerder was gebeurd. Wat de Duitsers hadden gedaan. Daar begon het mee. Maar ook toen al was het doel toen om het volk te onderdrukken. En natuurlijk nu om juist het beste voor iedereen te hebben. Om de gezondheid te bevorderen. Dus de hele inzet was anders. Maar ook de achtergrond. Er is natuurlijk geen totalitair regime in Nederland. Er is nu een parlement en een regering. Ja. Die sluit iets namens het volk. Dus de hele opzet is anders. Maar toch, ze grepen die vorm aan. Wetende dat er geen vergelijking is. Maar ja, dachten, ja, maar daar kan ik wel mee shockeren. En daar kan ik een doel mee bereiken. En dat lijkt belangrijker dan de nagedachtenis van deze slachtoffers. Ja. Er zijn eigenlijk twee dingen. Je hebt echt het ontkennen van de Holocaust. Dat wilt u strafbaar maken, hè? Dat strafbaar wordt. Maar je hebt dus ook, wat er dus eigenlijk nog meer gebeurt misschien wel, is die misplaatste vergelijking, noem ik het maar even, wat u net uitlegt. Dat lijkt mij lastiger om aan te pakken. Ja, met het strafrecht wel. Omdat je strafrechter moet uitgaan van holocaustontkenning. Een nieuwe voorstel in ieder geval. Mm-hmm. Maar je kunt wel zeggen dat er een grens overschreden wordt. Je bagatelliseert wel degelijk de Holocaust. Je doet dat indirect. Je zegt eigenlijk wat mij overkomt, dat ik een pas moet laten zien om een café in te komen, ik noem maar wat, is even erg als dat jouw familie vermoord is. Dus daar wordt echt een bagatellisering van leed gedaan. Ook een kleinering van leed. Wat jou gebeurd is blijkbaar niet zo erg. Want het is even erg als wat mij nu gebeurt. En daar ga je duidelijk een grens mee over. En ik vind ook dat burgemeesters, voordat er zulke demonstraties gehouden worden met de organisatoren, erover moeten hebben, dat ze dat soort signalen niet moeten tolereren. Het sterkt ook die organisatoren natuurlijk niet. Het is eigenlijk een blamage voor een demonstratie als je de Holocaust erbij haalt. Ja, hoewel een deel ook zal zeggen, ik ben nu even advocaat van de duivel, we vinden de Holocaust juist heel erg, maar we vinden dit ook heel erg. Daarom maken we de vergelijking. Dus we ontkennen hem niet. We zeggen niet dat het niet erg was. Nee, alleen we gaan een hele verkeerde kant op met dit land. Dat is dan wat ook gezegd wordt. Ja, nou ja, maar of je wel of niet vaccineert is een vrije keuze. En ik ben ook voor die vrije keuze. Alleen, tenminste, het regeringsstandpunt ook natuurlijk. Maar aan de andere kant, wat er in de oorlog gebeurt, was niet vrije keuze. Iedereen werd vervolgd. Of hij nou zichzelf bewust Joods was, niet bewust Joods was, had helemaal geen keuze. Je werd gewoon vervolgd en vermoord. Ja. Dus niet alleen die keuze klopt niet in die vergelijking, maar ook het resultaat klopt niet. Want of je wel of niet in kroeg mag, is niet even erg als dat je familie vermoord wordt. Mm. Dus aan beide kanten gaat die vergelijking mank. En daarnaast, je kan al voorzien dat die vergelijking mank gaat. Want ja, het is natuurlijk nooit zo erg dat je niet naar een festival mag als dat je familie vermoord wordt. Dus men weet wel dat men ermee choqueert. En dat is juist ook het doel wat men probeert te bereiken. Zoveel mogelijk choqueren, ondanks de kwetsende gevolgen daarvan. Wat zou je daar dan tegen kunnen doen? Nou ja, allereerst aanspreken, dus van tevoren bij demonstraties. Maar ook publiekelijk dat veroordelen. In Duitsland hebben ze het verboden in bepaalde steden. In München is er een verbod gekomen bij demonstraties om zo'n Jodenster te dragen. Mm-hmm. Dat is natuurlijk prachtig dat het gedaan is. Maar juridisch gezien is het lastig handhaafbaar om daar een basis voor te vinden. Dus je zult het wel in Nederland in een gesprek moeten vinden van tevoren met die organisatoren. Maar het is ook belangrijk dat we met z'n allen ook daar een grens stellen. Dat het in de media gebeurt, dat het op scholen gebeurt. Ja. In kranten, dat we overal zeggen, hier stopt het. We hebben gisteren de onthulling gehad van het naammonument. Dat is wat er gebeurd is in de Holocaust. Al die mensen die daar familie zijn verloren, die nu op een steentje moeten kijken wat er gebeurt met hun nifjes, hun neefjes en ouders. Dat is niet vergelijkbaar met wat er nu gebeurt. Hou op met die herinnering te besmeuren. U noemt onderwijs. Juist daar hebben we ook de verhalen gehoord over leraren die het er niet eens meer over durfden te hebben. Ja. En dat was niet alleen op islamitische scholen, maar op meer scholen gebeurde dat. Ja. Ja, een onderzoek 2015 van wat in opdracht van het ministerie van Onderwijs is gedaan, laat zien dat in 12% van de scholen dat een probleem is. Gaat het inmiddels beter, weet u dat? Het laatste onderzoek is 2015, dus daarvoor een onderzoek in 2010 gedaan. Oké, dus elke 5 jaar, dus dan zouden we binnenkort een nieuw onderzoek Ik hoop dat er binnenkort een nieuw onderzoek komt, zodat we weten hoe het staat. Maar kijk, het gaat dan niet precies om of het nou 10 of 11 of 12% is. Er is een substantieel deel waar dit soort dingen gebeuren. En die moeite die mensen hebben om de Holocaust te bespreken, daar moeten we ze bij helpen. We moeten ondersteuning geven, lesprogramma's. Maar ook waar het moeilijk is, misschien extra hulp bieden aan zo'n leraar, zodat hij er niet alleen voor staat. Maar we mogen nooit accepteren dat we het niet meer bespreken. Want het moet de laatste keer zijn geweest dat zoiets is gebeurd. Ja. Het mag niet nog een keer gebeuren. En daarvoor moeten we het blijven vertellen. Ja. Uw functie is in eerste instantie voor 2 jaar. Is het in die tijd mogelijk uw doelen te verwezenlijken, juist als we horen dat het nu weer toeneemt? Ja, nou, ik geloof dat in eerste instantie 2 jaar. Dat is natuurlijk een begin, maar je zult een aantal jaren hiermee door moeten gaan. Minimaal 3 of 4 jaar om een verschil te kunnen maken. Maar daarnaast is het ook zo, je moet, om focus te hebben op een onderwerp, moet je er bovenop kunnen blijven zitten. Moet je toegewijd kunnen zijn. En daarom is er in andere Europese landen en vanuit de EU ook gezegd dat elk land gewoon zo'n coördinator moet aanstellen, zodat er een permanente aandacht is hiervoor. Niet alleen voor het probleem zelf, maar ook voor de ontwrichtende gevolgen van het probleem. Want het begint vaak met antisemitisme, maar andere vormen van racisme en discriminatie. En lukt dat ook in die landen? Heeft u dus collega's? Ook zelfs bijvoorbeeld in Hongarije, waar natuurlijk Orbán zit, die verschrikkelijke dingen roept? Ja, dat is natuurlijk een hele complexe situatie in Hongarije, inderdaad, politiek gezien. Aan de ene kant probeert men daar duidelijk stelling te nemen. Aan de andere kant zie je soms antisemitische dingen in het publieke discours. Maar goed, er wordt daar wel ook mensen aangesteld om het aan te pakken. En het gaat natuurlijk niet alleen maar wat de politiek gezegd wordt, maar vooral ook wat er op straat gezegd wordt. En hopelijk zullen de politieke leiders dat ook realiseren, dat hun woorden worden gekopieerd daar naartoe. Maar bijvoorbeeld in Duitsland is een coördinator aangesteld die daar heel veel werk aan doet. Op de Europese Unie heeft er zelf eentje aangesteld die daarmee bezig is. Dus ik geloof wel dat het een stukje is in de puzzel, maar het is een stukje. Dank u wel voor uw komst naar de studio. Eddo Verdoner, Nationaal Coördinator Antisemitisme Bestrijding. En zojuist is nog bekend geworden dat er 3 nieuwe aanhoudingen zijn verricht in de zaak op Urk in zaken verboden wapenbezit. Dat waren dus de jongens in die nazi-uniformen. Dank u wel. Dank u wel. De materiële schade in Valkenburg na de overstromingen wordt geschat op 200 miljoen euro. Duizenden panden zijn inmiddels geïnspecteerd en 700 woningen zijn nog steeds onbewoonbaar. Zo ook het huis van Lucien Dozen. Hij was pas vandaag aan de beurt en vanochtend werd de schade bij hem opgenomen. Ja, de deur lag bij de buurman van mijn tuin. De deur lag bij de buurman. Ja. En die heeft u weer teruggevonden? Ik heb hem wel zien liggen, maar voordat ik hem kon terugkrijgen was hij al verdwenen op een container van de woonstichting die naast mij wonen. We hebben net achtergekeken en heeft hier ruim 2 meter water gestaan. En dat was natuurlijk niet alleen in het tuinhuis, maar ook in de woning van meneer Dozen, die nog maar een jaar had, hè? Dat is toch ook wat? Ja, een flinke klap gehad, emotioneel zeker. Het was heel heftig. Ik kan me nu ook wel wat voorstellen van mensen die ook zo'n watersnood hebben gehad. Ik woon bij kennissen die me dan hebben opgevangen, waar ik een slaapkamertje heb kunnen krijgen voor de tijd. Want het gaat toch nog enige tijd duren eer dat ik weer terug kan in de woning. Nou, meneer Dalm, u neemt hier de schade op, hè, namens de aannemer. Laten we verder kijken. U ruikt het ook, denk ik? Ik ruik het zeker ook. Wat ik hier normaal als eerste doe, is foto's maken. Dan, en zeker in dit geval, met mijn vochtmeter. Dus even kijken hoe het met vocht in de bepaalde wanden zit. Nou, ik ben benieuwd. Hier blijkt ook nog zeker aan die kant mergel te zijn. Mergel, ja, dat heb je natuurlijk veel. We zijn hier in Limburg, dus dat klopt. Mergel zuigt water op als een spons en geeft het ook wel heel langzaam af. Dan zit ik al op een risicofactor, dan zit ik op 45%. Dus dat houdt in dat die muur nog niet helemaal droog is om eventueel gestuukt te kunnen worden. Die zitten allemaal los. Dus die zouden allemaal er vanaf moeten. Het zijn allemaal grote tegels die hier op de muur zitten. Op het oog zitten ze er nog op? Ja, sowieso, omdat er vocht in die muren zit, kan het niet door die tegels eruit komen. Dus ze zullen er toch vanaf moeten, zeker om die merkel te kunnen drogen. U krijgt straks een hele casco woning terug, als ik dat zo hoor. Daar is even afhankelijk van, inderdaad. Eén, de opgave. Twee, de dekking natuurlijk van de verzekering. Hoe is het daarmee? Weet u daar iets van? Er zijn mensen van de verzekering geweest. Ze hebben ook gezegd, nou, we gaan coulant met de zaak om. Maar ja, wat is coulant? Afwachten, denk ik. En ondertussen blijft u in dat kleine kamertje bij die vrienden wonen. Dat gaat nog wel even duren, als ik dit zo hoor. Blijkbaar hebben de aannemers ook hun handen vol voorlopig. Ja. Dus wanneer ik aan de beurt mag komen, dat is afwachten. Hieronder is het nu nog vochtig, dus er kunnen we nog vrij weinig tenminste qua herstel. Als het al boven kom, weet ik niet hoe de vochtige taal nog is. En misschien dat we daar wel al wat kunnen gaan doen, bij een goedkeuring van. De verzekering zal eerst met meneer een conclaaf moeten van wat er komt er terug, tegen welke kosten. Nou, terwijl de meneer van de aannemer nog een keer met Lucien Dozen door het huis loopt, waar hij dus al heel lang niet in kan wonen, kijkt Hanneke van Eindhoven ook toe, namens Bouwend Nederland, hè, de club van de aannemers. Klopt. Heeft u enig idee hoe het nou met meneer Dozen verder gaat? Ja, wat we net al hoorden af en toe is dat er inderdaad nog heel veel moet gebeuren. Hè? Moeten nog wat berekeningen op en neer gemaakt worden. Maar vooral is het ook nog even wachten op droogtijd, hè? Dat hebben we ook gehoord. En dat is eigenlijk voor alle huizen in Valkenburg echt wel een hele belangrijke. Heel veel mergel. Heel veel die sponswerking. Het zal echt wel een aantal maanden duren voordat we dit helemaal op orde hebben. Nadat het gedroogd is. Dit wordt dus nog een heel lang verhaal voor Lucien Dozen. En ik zou zeggen, meneer Dozen, zet ze dan maar weer aan, hè? Ja, ze moeten weer. Of ze moeten toch drogen. Ja, dit geluid dat hoor je overal in Valkenburg. Het zijn van die ventilatoren die gebruikt worden om de muren te drogen. Mark-Robin Visser was dat vanuit Valkenburg. Verkeersinformatie bij de ANWB Robert Vriezer. 170 kilometer file in het land en een half uur vertraging in het noorden op de A7 vanuit Groningen naar Heerenveen. Want bij Boer Akker is een ongeluk gebeurd. Er staat nu 5 kilometer file met, zoals gezegd, een half uur vertraging, want de rechte rijstrook is dicht. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom. Bij de Haringvlietbrug worden aan de weg gewerkt. Daar zijn de rijstroken versmalt. En dat zorgt voor 7 kilometer file en 20 minuten vertraging. En de nasleep van een ongeluk op de A59 vanuit Den Bosch naar Zonzeel. Tussen Waalwijk en knooppunt Zonzeel nog 7 kilometer file met een half uur vertraging. Ook daar is de rechte rijstrook nog dicht. Ander nieuws. Een zogenoemde kruisboogschutter die ervan wordt verdacht dat hij afgelopen vrijdag in Almelo 2 mensen om heeft gebracht, blijft langer in voorarrest. Dat heeft de rechter bepaald. Man ligt zelf zwaar gewond in het ziekenhuis, is niet aanspreekbaar. Het is nog altijd niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie heeft de man immers nog niet kunnen verhoren. Een imker in Polen wordt ervan verdacht zo'n 420.000 bijen van zijn concurrent te hebben gedood. De man werd met behulp van infraroodcamera's betrapt toen hij het hols van de nacht een chemische substantie in een aantal bijenkorven spoot. De Pool riskeert een gevangenisstraf van 5 jaar. Gent neemt extra veiligheidsmaatregelen vanwege het onrustig verlopen uitgaansweekend. Er ontstonden afgelopen weekend meerdere opstootjes in de Belgische stad, waarbij zo'n 100 jongeren betrokken waren. Een student ligt sinds zaterdag zwaar gewond in het ziekenhuis. Onduidelijk is wat er met hem is gebeurd. Een caféuitbater zegt tegen de VRT dat veel mensen van buiten de stad voor problemen zorgden. Daar is zeker geen Gentenaars of geen studenten. Dus het waren eigenlijk Brusselaars, Nederlanders, Noord-Fransen, mensen die echt, ja, die waarschijnlijk daar weinig kunnen. En die dan maar afzakken naar ergens anders. En dan, ja, de situatie niet inschatten en daar niet mee omgaan. Er komen voorlopig extra controles in het uitgaansgebied, belooft de burgemeester van Gent. In Rwanda is Paul Rusesabagina schuldig bevonden aan steun aan een rebellengroep. De voormalig hotelmanager speelt een belangrijke rol tijdens de genocide in 1994. Hij redde toen honderden Tutsi's door ze onder te brengen in zijn hotel in de hoofdstad Kigali. Later uitte hij vanuit het buitenland felle kritiek op de huidige president van Rwanda, Paul Kagame. Correspondent Ellis van Gelder in Zuid-Afrika. Was deze uitkomst dus schuldig te verwachten? Ja, die was wel voorspeld. Zijn familie eigenlijk zei voorafgaande al aan vandaag dat ze er niet over twijfelden dat hij schuldig zou worden bevonden. Omdat, zij zeggen, dit is een politiek proces. Om die redenen die je net noemde. Rusesabagina die uit inderdaad felle kritiek op de huidige president Paul Kagame over mensenrechten schendingen. Hij riep ook op dat het tijd zou zijn voor verandering in Rwanda. Verandering van leider. Ja, en dat zou dus de reden zijn dat hij is opgepakt en nu veroordeeld. Steun aan een rebellengroep. Kun je uitleggen hoe dat ook alweer zat? Ja, in 2017 heeft deze man een beweging opgericht, een oppositiebeweging, waarmee hij dus op afstand zeg maar oppositie voerde tegen het regime van president Kagame. Die beweging had een gewapende tak en die gewapende tak heeft aanvallen uitgevoerd een paar jaar geleden. Daarbij zouden 9 doden gevallen zijn in Rwanda. En ja, vandaar dus dat hij nu veroordeeld is. Hij zegt zelf, luister, ik was niet betrokken bij die aanval. Er was een diplomatieke tak van die beweging en een gewelddadige tak. Ja, en die werden afzonderlijk aangestuurd, dus ik weet van niks. En ja, dus dit is gewoon allemaal verzonnen dat ik daar deel van was. Deze hotelmanager van Hotel Rwanda woonde al lange tijd in het buitenland. Hoe hebben ze hem eigenlijk voor dit proces weer terug naar Rwanda gekregen? Ja, nee, dat is wel echt een verhaal. Deze man dacht, die dus beroemd is geworden, hè, ook om de film Hotel Rwanda, dat hij een lezing zou gaan geven in Burundi. Hij zou vanuit de Verenigde Staten naar Burundi vliegen. Dat is een buurland van Rwanda. Hij zou overstappen in Dubai. Nou, in Dubai stapte hij niet in een vliegtuig naar Burundi, zoals hij dacht. Maar het vliegtuig ging naar Rwanda en daar werd hij dus in de cel gezet. Dus ja, hij zegt gewoon van, ik ben ontvoerd, ik ben in de val gelokt. En ook dit laat dus zien hoe lang die arm van Paul Kagame is. Dat hij niet schroomt om internationaal en in het buitenland ervoor te zorgen dat hij zijn tegenstanders toch te pakken krijgt en naar Rwanda krijgt. Ja. En nu schuldig bevonden, wat voor straf krijgt hij? 25 jaar gaat hij de cel in. En hij is al 66 jaar. Dus dat betekent dat hij het grootste deel van zijn leven moet gaan zitten. Ja. Ellis van Gelder vanuit Zuid-Afrika, dank je wel. Mark Visser. Nieuws & Co. In het BIM-huis in Amsterdam zijn ze juist de BUMA Awards uitgereikt. Dat is de prijs voor de componisten en tekstschrijvers van de meest gedraaide en best verkochte single in het afgelopen jaar. En in de categorie Nationaal ging de prijs naar Raccoon met het nummer Is Al Laat Toch. We gaan zo met ze spreken. Al Danny Day had een plan over domme man. Waarom ben ik zo nerveus? Ga naar binnen, ga toch zitten en wat drinken dan. Misschien vindt ze je wel leuk. En jij haart dus elkaar en je kan een beetje lachen daar. Er is altijd een keuze. Ze kijkt je aan, de sfeer wordt plots zo serieus. Het is al laat toch, het is al laat toch. Wat doen we hier nog? Het is al laat toch, het is al laat toch. Wil jij je pino? Kom, dan gaan we naar mijn huis. Ik snap het niet, het was zo mooi, niet normaal meer allemaal. Kan de tijd toch snel kapot? Heel het leven op de schop, op zoek naar een droomverhaal. En ik zoek mee en voel me rot. Ben ik het kwijt? Ergens laten liggen dan. Vertel me even waar. We groeien door voor zover dat je dat zo noemen kan. We groeien verder uit elkaar. Het is al laat toch. Het is al laat toch. Wat doen we hier nog? Het is al laat toch. Het is al laat toch. Blijf jij maar hier. Het is al laat toch, het is al laat toch, wat doen wij hier nog? Kom, dan gaan we naar mijn huis. Het is al laat toch, het is al laat toch, wat doen we hier nog? Het is al laat toch, het is al laat toch, dus drink je bier op en dan gaan we naar ons huis. Raccoon met Het is al laat toch, en geheel in lijn met het nummer hadden we ze graag even gesproken, maar dat lukt niet, want de festiviteiten lopen uit en ze moeten zelfs nog optreden, hoor ik. Ja, zo gaan dat soort dingen natuurlijk. Zometeen het wetenschappelijke verhaal achter de vulkaanuitbarsting op La Palma. Ster. Pst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte. Om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawashere.nl. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Het is de week van de rechtspraak. Dus heb je een juridische vraag? Boek dan nu een gratis adviesgesprek op das.nl. Das. Meesters in juridische hulp. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Iedereen verdient een club. Een plek waar je ongeacht afkomst, leeftijd, geloof, beperking of geaardheid altijd welkom bent. Daarom helpt Rabo Club Support lokale verenigingen met kennis, netwerk en geld. En daarmee hun omgeving. Dat is dus goed voor jouw club en geweldig voor de buurt. Doe je mee? Je kunt je club tot en met 27 september inschrijven. Kijk op rabobank.nl/clubsupport. De coöperatieve Rabobank. Geen haast, ik neem de tijd. Ik rijd relaxed alle buren blij. Ja, doe maar lekker rustig aan, want een relaxte rijden maakt de buurt blijer. Buurtje happy. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Ik ben Sanne, directeur detachering bij Linde IT. Niet voor niets het snelst groeiende IT-bedrijf. Meer weten? Bel me. Linden IT. Dat onvergetelijke moment. De eerste duik van de dag. Op zoek naar avontuur. Onvergetelijk. Nu 8 dagen Algarve. Al vanaf €349 per persoon. Boek via toei.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Discover your smile. Ster. NPO Radio 1. Al 6. Jelle, de hoofdpunten. Mensen die op een terras zitten moeten vanaf komend weekend hun corona-toegangsbewijs laten zien als ze binnen naar de wc willen. Volgens de demissionair minister De Jonge is dat de consequentie van de wil van de Tweede Kamer. De Kamer ging vorige week akkoord met de invoering van een coronapas voor onder meer de horeca, maar dwong een uitzondering af voor terrassen. Het ministerie van Volksgezondheid trekt nog eens bijna 8 miljoen euro uit voor onderzoek naar zogeheten long-covid. Het gaat om klachten waar sommige coronapatiënten nog weken of maanden mee kampen, zoals vermoeidheid, hoofdpijn en vergeetachtigheid. Eerder werd voor het onderzoek al bijna 3 miljoen euro uitgetrokken. Op het Canarische eiland La Palma zijn door de vulkaanuitbarsting zo'n 100 woningen vernield. Niemand raakte gewond. De vulkaan barstte gistermiddag uit voor het eerst in 50 jaar. Naar verwachting bereikt de lavastroom vanavond rond 9 uur de zee. En Ellen van Dijk heeft in Vlaanderen de wereldtitel tijdrijden veroverd. Op het 30 kilometer lange parcours tussen Knokke-Heist en Brugge was van Dijk 10 seconden sneller dan Europees kampioen Reuser met 36 minuten en 5 seconden. Olympisch kampioen Annemiek van Vleuten pakte brons. AWB Verkeersinformatie, Robert Vriezen. 200 kilometer file staat er op de Nederlandse wegen. De meeste vertraging heb je onder andere op de A7 vanuit Groningen naar Heerenveen. Bij Boer Akker 9 kilometer file met een half uur oponthoud. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. 20 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Want bij Harmelen staat 13 kilometer file vanaf Houten-Oost. Je vertraging zoals gezegd 20 minuten. Daar heeft te maken met een ongeluk op de N419. En op de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel gebeurde een ongeluk bij knooppunt Hooipolder. Daar staat nu 6 kilometer file met een half uur vertraging. Ook daar is de rechterrijstrook dicht. Het weer. Peter Kuipers-Munneke, goedemiddag. Goedemiddag. Ik hoorde dat het best wel koud wordt vannacht. Ja, dat is ook zo. Dat heb je goed gehoord. Ja. En dat komt omdat vandaag stond er nog best wel wat wind uit het oosten. Maar vannacht dan valt de wind echt helemaal weg. En wat je dan krijgt is dat de koudste lucht echt onder invloed van de zwaartekracht echt afzakt helemaal naar de onderkant van de atmosfeer. Nou, dat is precies waar wij leven. En dat betekent dat de koudste lucht zich kan ophopen heel dicht bij het aardoppervlak. En daardoor wordt het vannacht, zo aan het einde van de nacht, zeker in het binnenland, op veel plaatsen maar een graad of 4 of 5. Ja. En dat is dan ook de temperatuur die je meemaakt als je 's ochtends tussen, laten we zeggen, 6 en 8 de deur uitgaat. Dus het is echt fris. En dat gaat wel weer goed komen. Warmte als je niet tegen de kou kan. Zonnetje erbij? De zon komt er in de loop van de ochtend bij. En dan wordt het 's middags uiteindelijk, net zoals vandaag, toch weer zo'n 18 tot 20 graden. Maar de start morgenochtend is wel echt beduidend kouder dan van vandaag en ook van afgelopen weekend. Nou, verder hebben we ook woensdag een hele aardige dag met flink wat zon. Dan wordt het ook nog weer wat warmer dan morgen. Met temperaturen in het midden van het land van zo'n 22 graden. Dus in het zuiden zou het wel eens 23 ook of weer een koude nacht daarvoor, 24 of graden kunnen worden. Iets minder koude nacht in aanloop. Dus vannacht is wel echt bijzonder. En dat komt doordat de wind echt helemaal wegvalt komende niet meteen nacht. Het dubbele dekbed erop. Misschien voor één nachtje dan. We moeten een beetje flexibel zijn in deze tijden. Ja. Donderdag en vrijdag, als je mij gisteren en eergisteren ook op de radio had gehoord, dan riep ik dat het echt herfstachtig ging worden. Maar de soep wordt niet zo heet gegeten. Gelukkig, want de er zijn wel een paar buitjes, donderdag en ook vrijdag. En de wind neemt ook wat toe, maar het is niet zo extreem. En dus zijn het niet eens zulke hele slechte dagen, met temperaturen van 18 tot 21 graden. Kroonkozijn, al jaren sterk in kunststofkozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn, uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. Nu bij New York Pizza. De Tex-Mex Beef Pizza. Met rode ui, mals gehakt en een overheerlijke swirl van milde salsa. Probeer deze of een van de andere Mexican actiepizza's vanaf €6,99. New York Pizza. It's the dough. Ben jij CFO, Finance Director, Group Controller, Finance Manager, Business Specialist, Head of Finance? It's time to take the lead. Agium gaat verder dan financiële detachering en helpt je om het verschil te maken. Jouw tijd is nu. Agium.nl/lead. Werk als audit professional bij Flint? Kijk op werkenbijflint.nl. Ik vind het heel erg leuk om met technologie bezig te zijn. Ik maak laadoplossingen voor mensen thuis. En ik zorg ervoor dus dat mensen zo slim en makkelijk mogelijk hun auto kunnen opladen. Samen met Wendy installeert Shell thuisladers. Meer weten? Zoek online naar Shell. Ga naar werkenbijflint.nl. Flint, het beste advies dat we je kunnen geven. Leerlingen veilig naar school kunnen laten gaan. Hoeveel is u dat waard? Vanaf slechts €2 per maand per leerling zorgen de gecertificeerde luchtreinigers van Euromate dat vervuiling, zoals aerosolen, uit de lucht wordt gezuiverd. Kijk op euromate.com. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de eigenzinnige pianist Chilly Gonzalez. Op 4 oktober speelt hij in de grote zaal hoogtepunten uit zijn albumtrilogie Solo Piano. Bestel op concertgebouw.nl. Quarantaine van klassen voorkomen? Gebruik luchtreinigers van Euromate. Ster. Dit is tot 6:30 Nieuws en Kool. Een vulkaanuitbarsting op het Spaanse eiland La Palma. Sinds gisteren spuwt die lava, vuur en rook die vulkaan. Inwoners en toeristen zijn geëvacueerd. Correspondent Rob Zoutberg vanuit Madrid. Je houdt die situatie daar voor ons in de gaten. Wat is het laatste nieuws? Nou, het is eigenlijk nog steeds of je naar een science fiction film kijkt. Hè. Twee stromen brandend gesteente lopen naar beneden. Die kop van dat gesteente, die voorkant van dat brandende gesteente is op sommige plekken zo'n 12 meter hoog. Het eet huizen op, figuurlijk. Hè. Het stroomt eroverheen. Het neemt alles, sleurt het met zich mee. Zo'n 100 huizen zijn nu ook verwoest. Tientallen Nederlandse toeristen ook weggehaald uit een toeristenhotel daar bij de kust. In totaal zo'n 5000 mensen nu geëvacueerd. En het gaat maar door. Het stroomt naar beneden, nu in de richting van Puerto de Nau, een klein toeristenstadje daar. Maar Mark, je moet eens kijken naar die livebeelden en naar het geluid luisteren. Ja. Het is iets, ik weet niet of je dat gedaan hebt, het is ongelooflijk, dat geruis, die ontploffingen. En ja, je zit erbij en je kijkt ernaar en niemand kan het tegenhouden. Wat doet dat met de bewoners op het eiland? Nou, mensen zijn als de dood. En mensen zien ook gewoon nu live, en omdat we dat allemaal live kunnen volgen, zijn allemaal live camera's op. Mensen zien gewoon hun eigen huizen meegesleurd worden in die lavastroom. En mensen zien gewoon hun hele leven dat ze daar hebben opgebouwd, in een paar minuten wordt het weggesleurd. Je moet ook bedenken, die stroom lava die gaat met een snelheid van zo'n 700 meter per uur. Dus het gaat best wel snel. Ja, het kruipt als een soort slak over het landschap naar beneden toe, in de richting dus van die oceaan. Wat voor gevolgen heeft dat verder op het eiland? Nou ja, je zou denken, gevolgen voor toerisme. Maar daar zit het eigenlijk helemaal niet in. Omdat toerisme op La Palma maar een heel kleine inkomstenbron is. Het is echt een landbouweiland. Ze leven daar niet voor niks ook van die vulkanische grond. Hartstikke vruchtbaar. Er zijn ontzettend veel bananenplantages daar. En met name daar is de vrees voor de landbouwsector. Er wordt wijn verbouwd ook. Dat uiteindelijk die lavastroom die plantages ook binnenkomt, grondwater gaat vervuilen. Daar is nu grote zorg voor. Wordt ook trouwens gewaarschuwd, hè. als je het hebt over gevolgen, giftige rook die over het land, over het eiland gaat en ook in de richting van de andere eilanden gaat, waar zwaveldioxide in zit, asdeeltjes, koolstofdioxide. En de oproep echt om daar ver van te blijven en niet te denken, ik ga daar naartoe om nog wat selfies te maken, want het is gewoon echt gevaarlijk ook. Is iets te zeggen over ja, wat er nu gebeurt, hoe het verder gaat? Blijft die lava maar komen of wat zeggen deskundigen? Ja. Nou, wat de deskundigen zeggen, dat dit dus nog weken kan gaan duren. En sommigen, ik heb iemand ook al maanden horen zeggen. Nou, dat wordt het waarschijnlijk niet, maar dit gaat nog wel weken duren. En toch even dan, vanavond wordt het toch echt spannend. 8 uur lokale tijd, 9 uur bij ons in Nederland. Gaat die lava voor het eerst ook de zee instorten. En dan wordt het spektakel, de science fiction film waar we naar zitten te kijken, live op televisie, nog iets spannender, denk ik. Ja, dat kan me voorstellen. Nou ja, dankjewel Rob voor nu. Gaan wij verder praten met Janne Korneef. Zij is vulkanoloog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Goedemiddag. Kunt u mij horen? Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hallo. Waarom op het eiland La Palma? Ik is daar... kan u horen. Kunt ja, u heel mij fijn. Ook horen? Ja, hai, maar goedemiddag. Ik ben bang dat er wat vertraging op de lijn zit. Maar ik stel gewoon rustig de vragen en dan hoor ik het antwoord vanzelf wel. En wat ik u wil vragen is, La Palma, die vulkaan daar, was dit te voorspellen? Dat dit, zat dit daar aan te komen? Nou, de afgelopen 2 weken zijn er een aantal aardbevingen geregistreerd. Dus wat dat betreft zat dat er aan te komen op korte termijn inderdaad. Maar het feit dat hier deze vulkaan uitbarst is eigenlijk wel te verwachten. Want het is een eilandengroep die is ontstaan door vulkanisme. De Canarische eilanden ontstaan eigenlijk als gevolg van het smelten van de mantel. Dat is onder de korst. Doordat de condities daar anormaal zijn. De temperaturen onder La Palma zijn hoger dan in een normale mantel. En er is ook sprake van het omhoog komen van die mantel. Dus gesteente komt omhoog. En dan als het een bepaalde druk en temperatuur bereikt, dan gaat het smelten en krijg je dat je magma vormt. En dat magma komt omhoog langzaam. En dat omhoog komen van het magma, dat veroorzaakt die aardbevingen die er... Helaas, het contact is slecht op dit moment. Maar we gaan proberen te bellen. Kijken of dat beter gaat. Ik zie in ieder geval via de webcam dat we nu overschakelen op de telefoon. Ja. U hoort mij. Ja, dit gaat toch wat beter. Excuses dat het even via de telefoon moet, maar het is niet anders. Wat ik wil weten eigenlijk, want u legt dat uit, hè, hoe het dan zo naar een uitbarsting gaat. Heb je verschillende soorten uitbarstingen? Hoe zit dat? Want dit gaat dus heel langzaam, hoor ik u zeggen. Dat klopt. Dit gaat wel redelijk langzaam. Maar deze uitbarsting op La Palma is eigenlijk dus het gevolg van een hotspotvulkaan. Een hotspotvulkaan zorgt ervoor dat de mantel eigenlijk... die smelt eigenlijk als gevolg van temperatuur. En de samenstelling van magma's die ontstaan bij een hotspotvulkaan, die is basaltisch. En basaltisch magma strandt eigenlijk relatief snel en makkelijk. Daarom krijg je van die mooie fonteinen en lavaflows. Maar dat heeft ook tot als gevolg dat het eigenlijk niet heel erg explosief is. Dus wat dat betreft is dit type vulkanisme minder gevaarlijk dan het andere type wat er ook is, namelijk subductievulkanisme. Hebben die ook in Europa? Ja, zeker in Italië. Dus Italië is eigenlijk een zone waar een subductiezone actief is. In het zuiden hebben we daar Etna en de Aeolische eilanden. En dat type vulkanisme is in principe gevaarlijker. Bijvoorbeeld Vesuvius en de Campi-Flegrei-vulkaan, die zijn wel degelijk gevaarlijk. Ook omdat dat gebied natuurlijk super dicht bevolkt is. En dat gaat dan heel snel en dan kun je bijna niet evacueren meer. Precies, dat is explosief. En dan krijg je grote explosieve uitbarstingen met pyroclastische flows. En die kunnen snelheden van honderden kilometers per uur, minuut bereiken. Terwijl nu, wat de correspondent zei het al even, dus het gaat 700 meter per uur. dat kan je nog wel redelijk bijbenen. Maar er worden wel huizen verwoest. En dat gaat dan, het gaat heel traag. Dus ja. Misschien minder mensenlevens kost het. Dat is het goede nieuws. Maar de verwoesting is er wel. Klopt. Nee, absoluut. En daar doe je ook niks aan. Als zo'n lavaflow naar beneden komt, dan is dat natuurlijk super heet en massieve flow. En daar kan je niks aan doen. Dus dat zal alles verzwelgen wat op de weg komt. Maar het gaat relatief langzaam. En we hoorden het van onze correspondent. Het kan nog weken duren. Ja, klopt. Dat is heel lastig te voorspellen. De ervaring leert dat het ergens tussen dagen en maanden kan duren. Afhankelijk van hoeveel magma is verzameld onder die vulkaan. Dus er is een magmakamer en daarin zit magma wat over een heel aantal jaren zich heeft samengevoegd. En afhankelijk van hoeveel dat is en hoeveel er nog bij komt, kan dat dus dagen, weken of zelfs maanden duren. En is dat voor wetenschappers uit te zoeken ook vooraf? Kun je dat meten hoeveel magma er aanwezig is? Nee, dat is het lastige daarvan is dat we dat dus niet kunnen zien. Mm-hmm. Want we hebben wel van allerlei seismische tools om aardbevingen te meten. Dat kunnen we wel zien. Maar we kunnen niet zien hoe groot een magmakamer is. En ook niet hoe snel er magma gevormd wordt en hoeveel. Dus vooral eigenlijk maar hopen dat het meevalt. Hopen dat het meevalt, ja. Ja, nee, klopt. Op IJsland is natuurlijk op dit moment nog steeds de uitbarsting bezig die 6 maanden geleden is begonnen. Mm-hmm. Nou is IJsland wel een beetje een ander type vulkaan, want daar hebben we ook een spreidingsrug. Maar, hoe bedoelt u dat? Nou, IJsland ligt eigenlijk op een Mid-Atlantische rug. Dus IJsland is een hotspot-vulkaan, net als onder de Kanarische eilanden. Maar het ligt ook op een spreidingsrug. En op een spreidingsrug bewegen de aardplaten, de tektonische platen, uit elkaar. En daardoor krijg je ook al dat je vulkanisme krijgt. Dus onder IJsland heb je een soort combinatie van een hotspot-vulkaan die dus meer smelt omdat het heet is. Mm-hmm. En een plek waar 2 platen uit elkaar bewegen. Maar dat is een voordeel qua heftigheid, begrijp ik? Ja, dat is een voordeel qua heftigheid. Want de samenstelling van die lava's die is heel erg basaltisch. Dus en basaltisch lava vloeit lekker makkelijk. Ja. Dus dan krijg je mooie fonteinen en flows die gewoon langzaam stromen. In plaats van explosief vulkanisme. Zoals Indonesië. Indonesië is natuurlijk een land waar behoorlijk veel vulkanen zijn. Die echt een gevaar vormen voor de bevolking. Zeker omdat er ook weer, net al wat u vertelde, met de Vesuvius, dat er heel veel mensen wonen. En dat het dan ook zo hard gaat. Juist. Dank voor uw uitleg. Janne Koorneef, vulkanoloog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dan gaan we naar Robert Vriesen bij de ANWB. Robert, hoe is het op de A7? Op de A7 is de file opgelost, Mark. Maar alle rijstroken zijn weer vrij. Dus je hebt de goede eruit gepikt. Nog wel langzaam rijden het verkeer op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Bij Harmelen 13 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk. De vertraging is nog 1 minuut of 20. Zo ook op de A27 wordt er langzaam gereden vanuit Utrecht naar Gorkum. Met 20 minuten vertraging bij Noorderloos. 10 kilometer file daar. En op de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel. Tussen Waalwijk en knooppunt Hooipolder 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. Door een ongeluk is daar nog wel de rechte rijstrook dicht. Inwoners van Vlieland moeten niet gek opkijken als ze deze week dit horen. Vanaf vandaag oefenen de Nederlandse en Belgische luchtmachten namelijk met het bombarderen van zogeheten 500-ponders. Dat is volgens Defensie nodig om de vaardigheden van de vliegers op peil te houden. Explosies kunnen wat geluidsoverlast veroorzaken. De luchtmacht heeft een geluidsmeter wel op Texel. Als die te hoog uitslaat, dan gaan de bombardementen niet door. In aanloop naar de politieke beschouwingen later deze week willen de formerende partijen VVD, D66 en CDA graag afspraken maken over steun voor de begroting voor komend jaar. Maar omdat de 3 partijen geen meerderheid hebben, is VVD-Kamerlid Sophie Hermans, en toch wel een beetje de rechterhand van Rutte, erop uitgestuurd om die te gaan zoeken in het zogenoemde brede midden van het parlement. Roel Bolsius, onze parlementair verslaggever. Goedemiddag. Waarom moet er steun gezocht eigenlijk worden voor de begroting? Waarom is dat zo belangrijk? Nou, twee redenen. De eerste noemde je al net, omdat de demissionaire regering die heeft geen meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. En een begroting moet goedgekeurd worden door het parlement. Dus er moet gewoon nog een meerderheid gevonden worden. Het is ook overigens geen vanzelfsprekendheid, omdat het kabinet demissionair is, dat er een meerderheid wordt gevonden. Er zijn geen coalitieafspraken meer, dus dat moet echt gezocht worden. En de tweede reden is de vastzittende formatie. De hoop is door op zoek te gaan naar steun in het brede midden voor deze begroting, dat dat dan als vliegwiel gaat werken voor de formatie en dat er dan ook afspraken voor de langere termijn gemaakt kunnen worden. Dus daarom gaat Sophie Hermans als eerste langs bij de partijen die eerder hebben aangegeven toch te willen praten over een nieuwe regering. En dat zijn GroenLinks en de PvdA. En dat betekent onderhandelen, maar dan moet je ook onderhandelingsruimte hebben. Heeft ze die? Ja, die heeft ze. Ze heeft in eerste instantie 1 miljard euro. Het is een beetje een ingewikkeld verhaal. Het gaat om geld dat vrijkomt doordat de investeringskorting voor het bedrijfsleven, de BIC, eerder al besloten was dat niet door te voeren. Dus dat geld ligt er nog. Dat is 2 miljard. Over de helft daarvan zijn afspraken gemaakt door dit demissionaire kabinet. Dat is eerder naar buiten gekomen. Dat is extra geld voor ondermijning, voor defensie en meer koopkracht voor alleenverdieners. Maar er ligt dus nog 1 miljard euro op de plank voor de formatie. Maar dat kan dus ook al ingezet worden voor de begroting komend jaar. Hebben GroenLinks en de PvdA de koffie voor Sophie Hermans al klaargezet? Nee, ze zijn gebeld en ze hebben eigenlijk de deur dichtgegooid voor de onderhandelingen. Ja. Ze hoeft niet langs te komen. Ze willen wel praten, maar niet over de begroting. Ze willen praten over de formatie. Luister maar. Wij zijn helder. Wij hebben voorstellen over wat er anders moet. Hoe je de wooncrisis gaat oplossen. Hoe je zorgt dat de klimaatverandering aangepakt wordt. Hoe het toch in hemelsnaam kan dat mensen op de nullijn staan wat betreft koopkracht en de economie groeit. Daar hebben we alternatieve voorstellen voor. Die bespreken we woensdag en donderdag. Als de VVD wil onderhandelen, dan kan dat. Dan moeten ze ons uitnodigen voor de formatie. Dan staan wij vanmiddag nog klaar om een kabinet te willen vormen. Maar als het gaat over de begroting voor 2022, dan komen wij met eigen voorstellen. En die zullen we hier in de plenaire zaal naar voren brengen. En daar gaan we kijken of er meerderheden zijn. Ja, dus ze zullen met voorstellen komen de komende dagen, maar ze willen dat niet vooraf gaan bespreken met de formerende partijen. PvdA en GroenLinks hopen op die manier dat dit een breekijzer vormt om toch aan die formatietafel te komen te zitten. Maar het risico is wel dat het op niks uitdraait en dat er helemaal geen nieuwe plannen worden gemaakt voor komend jaar. Ja, wat kan dan nog naar de ChristenUnie? Hoewel Kaag heeft gemerkt dat dat ook wat lastiger zit de laatste tijd. Ja, dat kunnen ze zeker. En daar zullen ze ook wel steun voor krijgen. Want in het demissionaire kabinet, waar dus de ChristenUnie onderdeel van uitmaakt, zijn er afspraken gemaakt over de begroting van komend jaar. Daarmee komt de begroting ook wel door de Tweede Kamer. Maar het is niet genoeg om de begroting ook door de Eerste Kamer heen te laten gaan. Dus er zal echt de komende tijd, of het nou in het brede midden is of toch op een andere plek, nog wel steun gevonden moeten worden voor die begroting. Nou, dankjewel voor nu, Roel. Later meer, want morgen natuurlijk Prinsjesdag en dan de algemene beschouwingen. Voor zes. Ik heb voor u weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. We beginnen met nummer 5. Een bijzonder huwelijk in Tiel vandaag. Daar gaven Maria en Gerda elkaar het jaarwoord in het geel. De verloving was 2 jaar geleden tijdens een protest van de gele hesjes. En dus is het ook trouwen in stijl. Ja, we strijden al zo lang en mijn vrouwtje is ook altijd meegegaan. En ik ben ook wel echt een, je hebt een verloving gehad in het geel. En dan trouw je ook in het geel, hè? Dus. Nou, er was natuurlijk een dresscode en ook alle gasten. Die hadden allemaal iets geels aan. En de trouwstoet naar het stadhuis was een soort protestmars. Ook helemaal in de geest van. Maar wel met vrolijke muziek uit de megafoon in plaats van boze leuzen. 4. De schijf van 5, het bekende advies voor een gezond leven van het voedingscentrum, is nodig aan vernieuwing toe. Dat zegt een groep diëtisten die nu een plantaardig alternatief heeft bedacht. De schijf for life. Beter voor dieren en het klimaat dus. En het hoeft niet eens heel veel meer te kosten met allemaal dure vleesvervangers, zegt diëtiste Jana. Ik zou juist adviseren liever peulvruchten te eten en niet vleesvervangers, maar juist onbewerkte peulvruchten. Dus bonen, linzen, kikkererwten. Dat zijn echt echte producten die gewoon heel veel gezondheidsvoordelen hebben. Ik hoor u denken, die schijf van 5 die wordt toch constant aangepast. Ja, dat is ook wel zo. Om de zoveel tijd gebeurt het. Bij de laatste aanpassing staat bijvoorbeeld dat je nog meer groenten en ook die peulvruchten moet eten. En liever geen bewerkt vlees. 3. Cristiano Ronaldo dan. Hij scoorde weer afgelopen weekend. Coming on strong here, looking for the equalizer. Ronaldo's in there. There's the rebound. He is a machine. Ja, en Ronaldo bleek ook een cash machine, maar dan negatief gezien. Want tussen 2007 en 2010 blijkt hij voor ongeveer €290.000 te zijn opgelicht. Had een reisagent zijn creditcardgegevens en wachtwoorden toevertrouwd. En daar maakten ze geters gebruik van. Zo liet Ronaldo betalen voor reizen die hij nooit had gemaakt. Opvallendste van het verhaal: de fraude kwam pas aan het licht toen de creditcard van Ronaldo was verlopen. Tot die tijd had hij kennelijk niet door dat er zoveel geld van de rekening was verdwenen. 2. De man behoeft geen introductie, maar we doen het toch. My name is Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. James Bond. Op RTL 7 komen ze weer elke dag langs, zag ik gisteren. En alle saaien staan nu op groen, want volgende week dinsdag 28 september gaat hij echt in première. De nieuwste, No Time to Die. Ruim anderhalf jaar is de première uitgesteld vanwege corona. In Londen zal er ook hoog bezoek zijn. En niet alleen prins Charles, maar ook zijn vrouw Camilla, prins William en zijn vrouw Kate. En ze zullen volgende week allemaal op de roder staan voor de Royal Albert Hall. In Nederland is er ook een première, iets kleiner, maar wel met rozenloper in Tuschinski in Amsterdam. Maar dat is voor bondfanaten en liefhebbers. De kaartjes zijn vandaag in de verkoop gegaan. 1. U hoorde eerder deze uitzending het nummer van Raccoon. Is al laat toch. Zij wonnen de Buma Stemra Award, nationaal. Maar internationaal ging de prijs naar de componisten achter dit nummer. Girl, she got on my clone. I told her little girl that she got it, she do better. Are you serious? I swear my money is serious. Okay, all my checks, I just be clearing it. She sell my dick and she get delirious. Okay, jump on the jet so I'm clearing it. Okay, pop, but I'm not talking new. Okay, smoke that boy just like a cigarette. If that boy try to make a fuss move. Ja, dat is Futsal Shuffle, single van de Amerikaanse rapper Lil Uzi Vert. Een totaal onbekend nummer misschien in Nederland, althans voor de meeste mensen, denk ik. Het klinkt wel een beetje alsof het in een FIFA-game voor de PlayStation zit, of de Xbox. Maar het nummer werd in ieder geval platina in de VS. En dat dus dankzij Nederlandse inbreng, want Mees van der Brugge, alias Mezo, sleutelde samen met zijn vrienden Cas van der Heijden, alias Loesoe, en Anton Martin Mendo, alias Starboy, ja, ik noem ze maar even allemaal op, want zij hebben allemaal meegewerkt aan de hit van die rapper uit Philadelphia. Deze totaal onbekende jongens werden van alle Nederlandse artiesten het meest gestreamd op alle platforms. En wisten dus onder andere ook grootheden als DJ Chesto achter zich te laten. Nou, na 6 schakelen we natuurlijk weer met Waldy van Genen. Waar ben je, Waldy? Hey Mark, ik ben in het Gelderse Dodewaard op bezoek bij D66-lid en kiezer Bart Kleinsma. Hij is het vertrouwen in de politiek een beetje kwijtgeraakt. Zeker nadat het informele formatieweekend van Rutte, Kaag en Hoekstra niks heeft opgeleverd. Je hoort het de laatste tijd vaker, je ziet het ook op social media. Er zijn nogal wat mensen die zeggen van ja, misschien moeten er maar nieuwe verkiezingen komen. En Bart, dat heb je ook een beetje. Nou, ik denk dat er in ieder geval iets moet gebeuren om deze impasse te verhelpen en te zorgen dat we weer een stap verder kunnen. En als zij er met elkaar onder deze omstandigheden niet uitkomen, dan moeten we naar iets nieuws kijken. Ja, nieuw leiderschap. Het is ook waar Sigrid Kaag mee te koop liep, hè, vooraf. Ik vraag Bart zo, Mark, of hij dat nieuwe leiderschap volgens hem nog wel ziet zitten met zijn eigen partijleider. En de Amerikaanse regering heeft besloten EU-reizigers onder voorwaarden weer toe te laten staan om naar Amerika te komen. Vanaf november, we hoorden het al in het nieuws. En ik praat er straks over met onze correspondent Lucas Waagmeester. NTO Radio 1. De tweede Prinsjesdag in coronatijd. Oh, ik vind toch niks. Ja, het is wel een beetje jammer. Dus ook nu geen glazen koets en geen rijtour. Jammer. Nou, jammer. Dat is heel jammer. Dat is heel jammer. En ook geen balkonscène en geen publiek langs de kant van de weg. Zielig, hè? Leve de koning. Maar wel hoera. De troonrede. Hoera. De miljoenennota. Hoera. Leden van de Staten-Generaal. En reacties op alle politieke plannen. Bouwen aan een hechte samenleving. Luister Prinsjesdag op 1. Op NPO Radio 1. Morgenmiddag vanaf 12 uur. Het nieuws van alle kanten. Ster. Tentoonstelling in de fundatie van Thierry Henry, Lotta Blokker, Jeroen Krabbe, Stix en Typhoon, Design by Nature en de fundatiecollectie. Iedere zaterdagavond gratis open voor iedereen. Museumdefundatie.nl. Je hebt weer wat gaan doen. En je hebt weer lekker aan de slag. Naar Macro dus. Alles voor een frisse start. Van laptops tot koffie en van energy bars tot e-bikes. Weer aan de slag? Doe het groots. Doe het Macro. Laptop, tablet, goede stoel. Bij Macro vind je alles voor je werkplek. En in Kasteel het Nijenhuis, Avalon van Juri Honing, Marieke van der Linden en Ronald Westerhuis, de Fundatiecollectie en de Beeldentuin. Museumdefundatie.nl. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Regiobank is al ruim 100 jaar de buurtzame bank en dat wordt gewaardeerd. In recent onderzoek van de Consumentenbond geven klanten Regiobank voor het vijfde jaar op rij het hoogste cijfer, een 9,7. Ook voor internet en mobiel bankieren en service krijgen we de hoogste waardering van alle banken. Ook bankieren bij de bank in de buurt? Kijk op regiobank.nl voor een zelfstandig adviseur bij u in de buurt. Regiobank, de buurtzame bank. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief je organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Koele wateren. Vier eeuwen schilderkunst uit het Rijksmuseum met water als vriend en vijand in de hoofdrol. Met Van Ruisdael, Mesdag, Maris en Israëls. Tot en met 24 oktober... in Museum Gouda. Ster. 6:00. NPO Radio 1. Met Mark Visser. Goedenavond, het laatste half uur van Nieuws & Co. Daags voor Prinsjesdag is duidelijk geworden dat we steeds minder vertrouwen hebben in de Nederlandse politiek. Over ook al meer in het NOS-journaal. Jelle Visser. Het vertrouwen van Nederlanders in de politiek is het afgelopen jaar flink gedaald. Dat blijkt uit een enquête van Ipsos in opdracht van de NOS. 60% van de ondervraagden heeft weinig of heel weinig vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar was dat nog 40%. Ook het vertrouwen in het kabinet en in demissionair premier Rutte heeft een knauw gekregen. Vorig jaar nam het vertrouwen na de ingrijpende maatregelen in de coronacrisis nog toe. Inmiddels is daar weinig meer van over. Ruim 60% van de ondervraagden heeft geen vertrouwen meer in het demissionaire kabinet. Dat krijgt als cijfer een 4,9. Net na de verkiezingen in maart was dat nog een 6. PvdA en GroenLinks willen geen afspraken maken met VVD, D66 en CDA over de begroting van volgend jaar. Na fractieoverleg zeiden partijleiders Ploemen en Klaver dat ze niet in achterkamertjes gaan praten over steun voor het beleid. Als ze met ons willen onderhandelen, dan moeten ze ons uitnodigen voor de kabinetsformatie, zei Klaver. Voorafgaand aan de algemene politieke beschouwingen van later deze week willen VVD, D66 en CDA graag afspraken maken over steun voor de begroting. Het ministerie van Volksgezondheid trekt nog eens zo'n 8 miljoen euro uit voor onderzoek naar zogeheten long-covid. Het gaat om klachten waar sommige coronapatiënten nog weken of maanden mee kampen, zoals vermoeidheid, hoofdpijn en vergeetachtigheid. Vaticaanstad is vanaf 1 oktober alleen nog toegankelijk voor mensen met een geldig coronatoegangsbewijs. Iedereen die het Vaticaan wil bezoeken moet aantonen dat hij of zij gevaccineerd is, hersteld is van corona of negatief is getest. Zaterdagnacht zijn de ruiten van de voordeur van het huis van Feyenoord-directeur Mark Koevermans ingegooid. Ook werden leuzen geklad bij een financier van het Feyenoord City-project. Feyenoord-fans zijn sterk verdeeld over de plannen voor het nieuwe stadion. De Verenigde Staten laten vanaf begin november weer reizigers toe uit de Europese Unie. Voorwaarde is dat ze volledig gevaccineerd zijn en een negatieve coronatest kunnen laten zien van maximaal 72 uur oud. De coronacoördinator van het Witte Huis heeft dat bekendgemaakt. Oud-president Trump stelde aan het begin van de coronacrisis een inreisverbod in. Nu kunnen alleen Amerikaanse burgers, hun families en mensen met een verblijfsvergunning naar de VS reizen vanuit de Europese Unie. Een rechtbank in Rwanda heeft de bekende activist en voormalig hotelmanager Paul Roussa Sabagina een gevangenisstraf opgelegd van 25 jaar vanwege terroristische activiteiten. Maar de zaak gaat om een politieke partij die hij in 2017 heeft opgericht, vertelt correspondent Alice van Gelder. Die beweging had een gewapende tak. En die gewapende tak heeft aanvallen uitgevoerd een paar jaar geleden. Daarbij zouden 9 doden gevallen zijn in Rwanda. En ja, vandaar dus dat hij nu veroordeeld is. De 67-jarige Ruse Sabagina is wereldwijd bekend vanwege zijn rol tijdens de genocide in Rwanda in 1994. Hij bood vluchtelingen onderdak in het hotel waar hij werkte als manager. En hij redde zo 1200 mensenlevens. Daarover werd een film gemaakt in 2004, Hotel Rwanda. En dan het weer. Vanavond en vannacht koelt het flink af tot plaatselijk 3 of 4 graden. En er is een kleine kans op vorst aan de grond. Morgen, Prinsjesdag, dan wordt het droog en zonnig en een graad of 20. ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Het gaat nu snel de goede kant op. Nog 80 kilometer file in het land. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij Waardenburg kom je in 8 kilometer file. Op de A27 Utrecht-Gorkum bij Lexmond 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En er zijn rijstroken versmald op de A29 voor werkzaamheden vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom. Bij de Haringvlietbrug altijd nog 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Jouw Volkswagen brengt je overal naartoe. Logisch dat je alleen het allerbeste voor hem wil. Gelukkig is dat na zijn 5e verjaardag super voordelig. Want Volkswagens van 5 jaar en ouder krijgen 15% voordeel op onderhoud bij de Volkswagen dealer. Dat is het voordeel van Volkswagen Economy Service. Check het op Volkswagen.nl. Leerlingen veilig naar school kunnen laten gaan. Hoeveel is u dat waard? Vanaf slechts 2 euro per maand per leerling zorgen de gecertificeerde luchtreinigers van Euromaid dat vervuiling, zoals aerosolen, uit de lucht wordt gezuiverd. Kijk op euromaid.com. Hoezo, je bent er morgen niet bij in Alicante? Bij ons eigen huwelijk? Ik wil wel, maar mijn PCR-test van gisteren is nog steeds niet door. Je kunt toch ook alleen trouwen? Ik weet dat je het kan. Dat smoesje werkt dus niet meer. Want nu heb je met Covidia Travel binnen 1,5 uur je uitslag en testbewijs. Ga naar covidiatravel.nl. Quarantaine van klassen voorkomen? Gebruik luchtreinigers van Euromaid. Oproep voor vliegreizigers die nog geen PCR-test hebben. Ga nu naar Covidia Travel en krijg binnen 1,5 uur uw uitslag en testbewijs. Ik herhaal, binnen 1,5 uur uitslag en testbewijs. Ga nu naar covidiatravel.nl. Slecht geslapen? Neem Recover Me voor het slapen en val op een natuurlijke manier sneller en dieper in slaap. Ga naar recover-me.nl. Laatste kans om optimaal rendement te halen met een zonnedak. Dat ik daar niet eerder aan dacht. Ontdek nu jouw rendement met zonnepanelen via solarfields.nl. Ster. NPO Radio 1. NOS NTR. Vertrouwen, dat woord hebben we de afgelopen maanden veel gehoord. Demissionair premier Rutte zei eerder dat het geschonden vertrouwen, dat hij daaraan wil werken. Ik sprak ook vandaag de hoop uit dat we met dit debat, en dat hoop ik nog steeds, een eerste stap kunnen zetten in het herstel van vertrouwen. Voor mijzelf geldt dat ik daarin een grote verantwoordelijkheid voel. Mark Visser. Nieuws en Co. Hoe kijken we naar de politiek na zo'n bewogen jaar? De NOS en onderzoeksbureau Ipsos vragen elk jaar rond Prinsjesdag aan de kiezer hoe ze vinden dat het land en de politiek ervoor staat. Onderzoeker Sjoerd van Hek van Ipsos, goedenavond. Ja, goedenavond. Nou, vertel maar, welk rapportcijfer krijgt het demissionaire kabinet? Nou, het rapportcijfer is eigenlijk een zware onvoldoende. We zitten op dit moment op een 4,9. En zo rond de verkiezingen kreeg het kabinet nog een magere 6. En dat is eigenlijk sinds de formatie en het moeizame verloop daarvan gekelderd. En we zitten dus nu op een 4,9. Is daar een verklaring voor te geven? Nou, kijk, wat je ziet dat het vertrouwen, daar werd net al aan gerefereerd, het vertrouwen in het kabinet, dat is ontzettend afgenomen. Vorig jaar zagen we juist dat het een beetje toenam. Tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis. Maar dat is nu wel volledig gedraaid, dat beeld. Vorig jaar zei 56% van alle Nederlanders vertrouwen te hebben in de politiek. Dat ligt nu op 33%. En 61% zegt zelfs weinig of heel weinig vertrouwen te hebben. En dat heeft toch wel echt te maken met het moeizame verloop van de formatie. Maar ook met bijvoorbeeld de toeslagenaffaire. En het ontbreken van echt duidelijk beleid op thema's die mensen belangrijk vinden. De woningmarkt, klimaat, de zorg. Ja, en een optelsom van die factoren leidt ertoe dat het vertrouwen totaal weg is op dit moment. Maar er springt niet één ding heel erg uit, het is echt die combinatie. Ja, het is echt een combinatie van aan de ene kant de incidenten, dus de toeslagenaffaire, de formatie en al het gedoe daaromheen. En anderzijds zijn het het ontbreken op thema's die mensen gewoon heel belangrijk vinden en waar op dit moment niet gebeurt. Wij zijn zelf ook even de straat op gegaan in een winkelcentrum in Diemen en vroegen daar welk cijfer mensen de politiek geven. De situatie vind ik nu dramatisch. Wat is het dramatisch? Hoe ze met elkaar omgaan, zoals met omzicht. Dus nee, ik heb er geen hoofdpet van nog, oké? De politiek? Nou, een 3 of 4, denk ik. Ja. Waarom zo laag? Nou, omdat ze er een puinhoop van maken. Wat is de puinhoop? De puinhoop is dat ze niet tot een inhoudelijk gesprek kunnen komen. Een 6. Gaat nog net. Waarom een 6? Ja, weet je, je blijft toch vertrouwen houden dat het toch weer goed komt, hè? En ja, maar nu, op dit moment is het niks, hoor. Nou, ik zou het niet weten wat ik moest geven. Er wordt zoveel gerommeld tegen anders dat ik af en toe niet meer weet waar ze het over hebben. Is dat anders dan andere jaren? Ja, toch wel. We zitten al een jaar lang zonder bestuur, zou ik maar zeggen. Op de huizenmarkt, wat daar nu mee bezig is, het is onhaalbaar eigenlijk voor de normale mens om een woning voor elkaar te krijgen. Ja, ze doen misschien wel iets goed, maar ik als persoon merkte niks van eigenlijk. Ik voel me eigenlijk ook bij geen enkele partij eigenlijk gehoord. Ik vertrouw nergens meer in. Waarom niet? Ten eerste is Rutte een of andere grote leugenaar. Die zich gewoon nergens voor schaamt. Die gewoon doet wat hij wil. En de onderlaag van de bevolking is gewoon niets meer, niks minder dan het stront in zijn schoenen. Kijken naar de stemmen, ja, leuk. Of je door de ene kat of door de hond gebeten wordt, je wordt toch gebeten. Ik ben een beetje klaar. Somber verhaal. Ja, ik ben ook somber. Matthijs van der Wiel, onze verslaggever in Diemen. Meneer Van Hek, ja, ook op straat dus harde reacties, harde woorden die er vallen. Terwijl vorig jaar nam dat vertrouwen na de ingrijpende maatregelen in de coronacrisis nog toe. Hè, was er een beetje met z'n allen de schouders eronder. Ja, dat klopt. En ja, dat is dan heeft dat ook met de duur te maken? Duurt het dan te lang en dat mensen dan op een gegeven moment anders gaan denken? Ja, dat daar heeft het zeker mee te maken. Je ziet ook echt het rapportcijfer bij ons. Dat blijft in eerste instantie nog een beetje stabiel. Maar echt tijdens de formatie keldert dat enorm. En zakt de waardering voor het demissionaire kabinet helemaal in. En hetzelfde gebeurt met dat vertrouwen. Er is gewoon te veel op dit moment, te veel gedoe. Het duurt te lang, mensen volgen het niet meer. Het gaat van affaire naar affaire. En het vertrouwen, het vertrouwenscijfer, dat reageert daarop. Is het dan vooral op het kabinet gericht of is het nog breder? Gaat het ook echt om de parlementariërs? Ja, het gaat eigenlijk om alles. We zien dat het vertrouwen in Mark Rutte als demissionair premier afneemt. We zien dat het vertrouwen in het demissionaire kabinet behoorlijk is afgenomen. En we zien ook dat alles wat er de laatste tijd is gebeurd zijn uitwerking niet heeft gemist op de politiek in zijn algemeenheid. Het vertrouwen in de politiek is ook sterk afgenomen. Zijn er dan politici die wel worden vertrouwd of waar het juist bij is toegenomen? Ja, nou ja, je ziet dat de waardering voor de nieuwkomers, dat die vrij hoog is. Laurens Dassen van Volt, Caroline van der Plas van BBB, die doen het goed, die worden goed gewaardeerd. En het best gewaardeerd wordt Pieter Omtzigt. Ja, niet heel verrassend. Die zitten wel langer. Die andere twee zijn vrij nieuw. Is dat herkenbaar? Gebeurt dat wel vaker met juist politici die nieuw zijn en veel ook op tv en op de radio? Dat die het in het begin goed doen? Ja, het klopt. Het geldt natuurlijk. De nieuwkomers, dat zijn inderdaad met name Dassen en Van der Plas. En die krijgen veel media-aandacht. Vertolken toch kennelijk een nieuw geluid voor veel mensen. En worden daarvoor voor beloond. En dat zie je wel vaker. En Pieter Omtzigt wordt natuurlijk beloond omdat omdat hij toch op dit moment een soort outsider-positie inneemt. En een beetje de belichaming van de kritiek op het kabinet en op Rutte is geworden. Sjoerd van Hek van Ipsos, dank u wel. Ik praat erover verder met politiek verslaggever Roel Bolsius. Verrast de top 3 jou? Nou, niet echt eigenlijk, want Pieter Omtzigt staat natuurlijk bekend als een Kamerlid dat zich ergens in kan vastbijten. En mede door hem bijvoorbeeld is die toeslagenaffaire boven tafel gekomen, waardoor het vertrouwen in de politiek gedaald is. Maar hij heeft wel die affaire aangetoond. En voor Laurens Dassen van Volt en Caroline van der Plas van de Boer-Burgerbeweging geldt inderdaad dat ze nieuw zijn. Niet alleen nieuw als Kamerlid, maar ook met een nieuwe partij in de Tweede Kamer. En zij zijn ook veelal gekozen door de kiezers, omdat hun geluid en hun ideeën losstaan van de andere partijen die al in het parlement zitten. En zij zijn ook nog niet in een situatie terechtgekomen waarin ze impopulaire beslissingen hebben moeten nemen. Dus dat straalt ook nog niet op ze af. En in zekere zin geldt dat dus nu ook voor Omtzigt. Want door weg te gaan bij het CDA heeft hij zich ook onttrokken aan die gevestigde orde. En daar staat het haaks op de waardering voor de besturende politici. Hoe kijk jij naar die lage waardering voor zowel Sigrid Kaag als Mark Rutte als Wopke Hoekstra? Ja, je hoorde het net van de onderzoeker. De oorzaak van minder vertrouwen in de politiek zijn die lange formatie en de demissionaire status van het kabinet, waardoor grote problemen dit jaar eigenlijk niet of nauwelijks worden aangepakt. En dat komt bij die drie wel samen. Ze zijn de hoofdrolspelers in die lange formatie. En tot afgelopen donderdag, toen Kaag moest aftreden als minister van, of toen ze aftrad als minister van Buitenlandse Zaken, waren ze ook alle drie lid van dat demissionaire kabinet. Dus ik vind het niet gek dat dat op hen afstraalt. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, wordt wel eens gezegd. Maar stel, als je nou gewoon snelheid toch in die formatie, dat is in ieder geval nu een weekje uitgesteld, maar daarna gaat het heel hard. Hoe snel zou het dan toch nog terug kunnen zijn voor deze drie? Ja, je zou denken dat het dan snel moet kunnen gaan, maar dat is tegelijkertijd het ingewikkelde en de houtgreep waarin die politici en de partijen zich nu houden. Want als je het ze individueel vraagt, dan zeggen ze, we willen wel snelheid, maar dat is ingewikkeld. Want de standpunten van die partijen liggen best ver uit elkaar. De formatie ligt niet alleen stil over wie met wie en vooral wie met wie niet. Het is ook echt dat de standpunten van die partijen uit elkaar liggen. En om dat te overbruggen, zul je compromissen moeten sluiten. Maar dat moet dan wel op een manier dat je niet te veel inlevert. Of in ieder geval het beeld laat bestaan dat je niet vanzelfsprekend maar dingen inlevert, maar dat je daar bewust overheen stapt, omdat je iets anders ervoor terugkrijgt. Want anders word je weer afgerekend door de kiezer. Dus je wil wel snelheid, maar het kan niet snel. Het is best lastig. Roel, dank je wel. Roel Bolsius was dat. En zometeen spreekt ook nog Waldy van Genen met een teleurgestelde D66'er. Eerst verkeersinformatie. Robert Vriezen. 70 kilometer file nog in het land. De meeste vertraging heb je nog op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Daar wordt langzaam gereden over 15 kilometer tussen Lexmond en Werkendam. Kost je 20 minuten extra. En ook 20 minuten vertraging voor het verkeer op de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel. File tussen afrit Dussen en Hooipolder 4 kilometer. En door een ongeluk is daar de rechte rijstrook nog steeds dicht. De Haagse politie doet een dringende oproep aan mensen die morgen Prinsjesdag willen bijwonen. Met uitroeptekens, kom niet. Er is hier echt niks te zien. Er zijn schermen geplaatst, dus er is echt niks aan hier. Ga het kijken, zelf voor de televisie. Nou, er zijn wel twee demonstraties aangekondigd, meldt Omroep West. Mogelijk zullen er nog meer betogingen zijn. Vaticaanstad stelt vanaf 1 oktober de coronapas verplicht in het hele mini-staatje. Zowel inwoners als bezoekers moeten laten zien dat ze zijn gevaccineerd, negatief zijn getest of recent zijn genezen van een besmetting. Er komt wel een uitzondering voor gelovigen die een mis willen bezoeken. En in Amsterdam-Noord is er veel schade ontstaan door een plofkraak bij een particuliere geldautomaat. Volgens buurtbewoners waren er 3 explosies. Van een dader ontbreekt ieder spoor. De omliggende huizen zijn de ramen gesprongen en dakpannen weggeblazen. Dat het een torpedo was. Ik schrok me rot. Voor het eerst ben ik eigenlijk zo geschrokken in mijn leven. Nee, en het was echt, ik beefde zelf. Meneer heeft ooit op zee gezeten, denk ik. Het is niet bekend of er geld is buitgemaakt. Waar? Waar is Waldy? Waldy is op bezoek aan de Nieuwe Dijk in Dodewaard. Bij een van die trouwe stemmers die je steeds moeilijker vindt om de politiek te vertrouwen, Waldy. Voor de mensen die net de radio aanzetten, bij wie ben jij op bezoek? In ieder geval iemand van D66 en teleurgesteld. Ja, klopt, Mark. Zeker. Bart Kleinsma heet hij al 30 jaar. Lid van D66, sociaal-liberaal in hart en nieren. Stemde bij de laatste verkiezingen ook voor nieuw leiderschap. Dus op Sigrid Kaag. Maar terwijl uit dat Ipsos-onderzoek waar het eerder over ging blijkt dat 6 op de 10 Nederlanders het geloof in de politiek kwijt is, denkt ook Bart dat er misschien wel opnieuw verkiezingen gehouden moeten worden. We zitten, Bart, aan de keukentafel. Het is een rustige dag in het dorp. Ja, zeker. Tijdens corona was het hier nog wel eens heel druk, zei je? Nou, met gezin, hè? Dan waren hier allemaal kinderen en vandaag de hele dag alleen. Maar het heerlijk. Is lekker rustig. Hey, je bent een echte, volgens mij ben je echt een nieuwsjunk, een politiek dier, ook luisteraar van de show. Maar je bent ook, wat zeg ik, crisisantropoloog. Je bent crisismanager in één zin. Wat doe je dan? Nou, ik ben crisisadviseur. Dus ik help crisisteams zich voor te bereiden op crisis. En ik begeleid ze als er daadwerkelijk een crisis is. Kijk eens. Kom misschien nog van pas in dit gesprek. Je weet het niet. Ik heb altijd een paar fragmenten mee, Bart. De eerste is informateur Johan Remkes na het informeel weekendoverleg tussen Rutte, Kaag en Hoekstra. Luister even mee, heel kort. Dus wij hebben met elkaar geconcludeerd dat we nog niet uitgesproken zijn. En wij spreken volgende week maandag verder met elkaar. Ja, wat dacht jij toen je dit hoorde? Ja, dat kost weer een week, hè? Zoals al veel zeggen. Wat ik vooral frappant vond van dit weekend was de foto van onze drie leiders met hun polo's aan. En ja, dat maakt toch een hele frivole, joviale indruk, wat is informeel. Daar, wat is daar mis mee? Nou, ik denk dat waar wij staan, dat wij wel een serieus leiderschap nodig hebben. En dat straalt zo'n foto met lachende leiders in een poloshirt niet uit. En dat stoort mij. Ja, want jij bent ook het vertrouwen een beetje kwijt in de politiek, hè? Illustreert dat dit? Dit is voor mij daar wel een symbool van, ja. Kijk, we zijn begonnen met deze verkiezingen met we willen nieuw leiderschap. Dat is ook echt nodig. Ja. We hebben de klimaatcrisis, we hebben een financiële crisis, de coronacrisis. Nou, de woningbouw, noem allemaal op. We hoeven dat niet te herhalen. En dan verwacht je dat we echt ergens voor gaan staan. En sindsdien zijn we met elkaar aan het bakkeleien, uitsluiten. Krijg je een foto van mensen in een t-shirt? Ja, ik krijg een soort beeld van mijn kinderen in een zandbak die samen een kasteel moeten bouwen. En iedere keer wordt er één uitgesloten en die trapt dat kasteel. En we zijn een half jaar verder en er staat nog geen kasteel. Ik heb nog een fragmentje voor je. Dat heb je eigenlijk zelf aangedragen. Het moment dat jij het vertrouwen in je eigen partijleider kwijtraakt. Die hoort Sigrid Kaag op 16 augustus over de formatiebesprekingen. Betekent dat ook dat u nog steeds graag met PvdA en GroenLinks in een kabinet wilt? Die vraag beantwoordt zichzelf, ja. Ja, en de ChristenUnie heeft dus nog steeds niet uw voorkeur. Weet u, je moet zo progressief mogelijk zijn. Okay. Dan is deze keuze de logische keuze. Dus de ChristenUnie past niet in dat plaatje, hè, wat u nu omschrijft? Wat ons betreft niet. Waarom is dit moment het moment dat jouw vertrouwen wegging? Nou, de teleurstelling bij mij zat dat ze gingen samen VVD in deze 60e verkiezing of een regeerakkoord schrijven. Dus ik was echt nieuwsgierig naar wat gaat er uitkomen. Hè? Wat zijn die ideeën? Hoe gaan we dingen aanpakken? En het gaat alleen maar een week over het uitsluiten van de ChristenUnie of niet. Hè? En mevrouw Kaag zei daar, we willen een parlementair, een progressief kabinet. Hè? En daar past ChristenUnie niet bij. Maar vervolgens gaat het niet over. En waarom dan niet? Hè? Dat gaat over allerlei onderwerpen. Geen en ik heb inhoud. Geen flauw idee. Geen inhoud. En dat vind ik jammer. Ze krijgt in dat Ipsos-onderzoek 4,4 van de kiezers. Voor de verkiezingen begon ze met een 5,7 en nu 4,4. Wat zou je haar geven? Nou ja, net zoals alle politici, ze krijgen op dit moment wat mij betreft allemaal onvoldoende. En omdat we, we zien het iedere dag. Maar dit is jouw partijleider. Je hebt wat, je hoopte wat, hè? Je hebt op de gestemd. Ja, zeker. Is het dan een 5,4, dat is net een onvoldoende. Nou ja, kijk, als je die kinderen in die zandbak voor je ziet, op het moment dat er op een gegeven moment een echte leider naast komt staan, een meester, dan die zegt, we gaan nu dit doen, jongens, en iedereen, dan komt de boel in gareel. En je ziet dat mevrouw Kaag en daartoe op dit moment nog niet in staat is. Ja, ik hoor nu de crisismanager praten, met die analogie van de zandbak, die gebruik je vaker, of niet? Nee, dat gebruik ik echt voor de politiek. Maar zit de crisismanager op de bank s'avonds ook dit te bekijken? Jij, gaan dan je handen jeuken, denk je niet van Jazeker. Kijk, een crisis begint bij de juiste beeldvorming. En de beeldvorming is dat wij echt serieuze problemen hebben. En die beeldvorming is blijkbaar onvoldoende doorgedrongen. Stel, jij loopt nu daar binnen in zo'n overleg bij die drie. Wat zou je dan zeggen? Zou je ze door elkaar schudden? Wat zou je doen? Nou, ik zou beginnen dat gezamenlijke gevoel van urgentie. En ik zou beginnen met van waar sta jij, et cetera, om zo dat oordeel te vellen. Maar Remkes dat ook wel gedaan heeft, toch? Een hamer daarvoor? Maar dat weet ik niet. Hè, voor ons is dat een black box als burger. We hebben geen flauw idee wat er wel of niet gezegd wordt. Ik heb niet een black box, maar ik heb nog één fragment voor je. Dat is Sigrid Kaag tijdens een speech op 28 november vorig jaar tijdens het D66-congres. Even iets heel anders. We zijn er klaar voor. Nederland is er klaar voor. Na 10 jaar is het tijd voor nieuw leiderschap. Het is tijd voor een nieuw Nederlands perspectief. Ja, dit was waar je op gestemd hebt, hè? Zeker. Zeker. En dat heb je niet gekregen? Zeker niet, want de kiezers hebben besloten dat Rutte toch de grootste is geworden. Dus de leiderschap van Rutte, ik denk dat hij aan zijn houdbaarheidsdatum zit. Hè. Dat zie je bij meerdere minister-presidenten. Bij Lubbers en bij Kok zag je dat ook. Hadden aan het eindje aan het houdbaarheidsdatum. En D66 tussen toen en nu nieuw leiderschap kunnen tonen, maar ze het niet gedaan hebben? Misschien moet ze wel zeggen van op deze manier doe ik niet mee. Ze verzandt een beetje in het moeras van het politieke spel. En het politieke spel lijkt belangrijker dan weer die inhoud. Dat is dus niet nieuw leiderschap. Je hebt wel daarop gestemd, ook op haar. Voel je je dan uiteindelijk dan bedrogen als D66'er? Nee, ik voel me niet bedrogen, omdat als je goed naar haar luistert, ook met dat fragment aan het eind van de vakantie, dan probeert ze het heel genuanceerd te vertellen. Maar het gaat vervolgens ergens anders over. En leiderschap is ook om het dan weer terug te brengen naar waar het over zou moeten gaan. En dan nieuwe verkiezingen. Stel, wat doe je dan? Ja, kijk, een nieuwe verkiezing, als dat net wat zetels veranderen, waardoor het makkelijker wordt, ja, dan wordt het misschien makkelijker. Maar ik ben bang met nieuwe verkiezingen dat het alleen maar verder polariseert en dat we helemaal niet een makkelijker uitslag gaan krijgen. Ja. Kijk, en de poppetjes blijven hetzelfde. Het gaat erom dat er nu mensen op gaan staan die dus echt Nederland gaan willen bouwen. Er moeten gewoon nieuwe leiders komen. Er moeten absoluut nieuwe leiders komen. En dan zijn we Bart Kleinsma, ik ga je sowieso bedanken. En eigenlijk net als de formatiebesprekingen aan het einde van het gesprek, geen steek verder gekomen. Dus echt geen steek verder gekomen. Bart, nee. Ik wens wel succes allemaal in Den Haag. Ja. Ah, dit was wel een stukje korter, Waldi. Ja, weer. Zeker. Dat zeker, man. Daar is wat van leren. Precies. Ja, het was al ook in het nieuws te horen. Is een doorbraak in coronaland. Anderhalf jaar lang kon vanuit de EU-landen niet naar de VS worden gereisd. Dat gaat nu veranderen, want de Amerikaanse regering heeft besloten reizigers onder voorwaarden, dat wel, weer toe te laten. Vanaf november, correspondent Lucas Waagmeester vanuit Washington. Wat is er afgesproken door de Amerikaanse regering van president Biden? Zijn alle details al bekend? Nou, we moeten wel nog enige details horen, maar het bericht komt wel van beide kanten van de Atlantische Oceaan dat de VS nu wel echt om de bocht is. De grens gaat weer open, er moet weer gereisd kunnen worden. Zij het met inderdaad zware restricties. Sowieso kan er alleen gereisd worden door mensen die volledig gevaccineerd zijn. Dus dat is lang niet voor iedereen, maar ja, wel het overgrote deel natuurlijk van de bevolking van de Europese Unie. En daarnaast blijven er vermoedelijk de verplichtingen ook wel om te testen voor vertrek. En de bereidheid moet je hebben om mee te doen aan bron- en contactonderzoek hier in de Verenigde Staten. Maar er komt bijvoorbeeld geen quarantaineverplichting meer na aankomst hier. En dat betekent dat ook voor Nederlanders het voor het eerst in anderhalf jaar tijd weer mogelijk wordt om naar Amerika te reizen, of voor Nederlanders die hier wonen om naar huis te gaan en dan ook weer gewoon terug te komen in Amerika daarna. En is er nog iets echt bijzonders aanwijsbaar om te zeggen, nou, daarom komt Biden nu hier mee met deze stap? Ja, dat is best wel een goede vraag. Want in de Europese Unie wordt al maanden niet begrepen waarom dit eigenlijk zo lang heeft geduurd. Hè. In Europa ligt de vaccinatiegraad gemiddeld hoger dan in de VS. En de besmettingscijfers zijn beter in de EU dan in Amerika. En de EU-landen hadden deze maatregel andersom al genomen. Sinds juni was het alweer mogelijk voor Amerikanen om naar de EU te reizen. Europa deed dat destijds in de hoop dat Amerika dan de reisbeperkingen andersom ook zou schrappen. Maar dat gebeurde niet in de afgelopen maanden. En daar kwam ook nog wel irritatie bovenop. Hè. De terugtrekking uit Afghanistan, waarin de EU en de VS echt tegenover elkaar stonden. Deze week weer dat nieuwe defensiepact dat Amerika sloot. Mm-hmm. Waarbij Frankrijk heel hard werd geschoffeerd. Dus voor Biden was het ook wel diplomatiek gewoon een moment om dit te doen. We staan aan het begin van een week vol internationale ontmoetingen bij de Verenigde Naties in New York. En het was voor de sfeer gewoon wel beter om dit obstakel van die inreisbeperking nu toch echt uit de weg te hebben en het onbegrip in Europa daarover gewoon weg te poetsen. We gaan weer open, heeft Biden gezegd dus nu. En zij het met restricties, maar in ieder geval die echte harde inreisbeperking die gaat eruit. En tot slot, voor een groot aantal landen dus, niet voor de hele wereld. Ja, president Biden, kijk, dat zijn bijvoorbeeld die details waar we een beetje op wachten. President Trump, moet ik zeggen, stelde in maart 2020 zijn reisbeperkingen in. En die gelden ook voor reizigers bijvoorbeeld vanuit China, Groot-Brittannië, India, Brazilië, een hele groep landen, en dus ook de Schengen-landen in de Europese Unie. En de regel is, hè, als je in de afgelopen 14 dagen in een van die landen bent geweest, dan mag je Amerika niet in. Nou, het lijkt er nu op, we moeten dus de exacte details nog horen, maar het lijkt erop dat Amerika nu dus echt een algemene inreisregel voor iedereen gaat invoeren. Volledig gevaccineerd. Het CDC hier moet nog wel bepalen voor welke vaccins dat dan geldt. Maar in principe, volledig gevaccineerd kun je de Verenigde Staten weer inreizen. En zonder vaccin wordt het dus een heel lastig verhaal. En het lijkt erop dat dat dus voor iedereen buiten Amerika gaat gelden. Lucas, dank je wel. En dit was Nieuws & Co. Zometeen Dit is de Dag met Thijs van den Brink. Waar gaan we het over hebben, Thijs? Defensie wil graag dat meer vrouwen het leger ingaan en blijven. Daarom wordt serieus overwogen om een vrouwenquotum in te voeren. Zou dat een goed idee zijn? En waarom lukt het Defensie maar niet om meer vrouwen in haar gelederen te krijgen en te houden? Dat zo in Dit is de Dag. Nu is de hoofdpunten van het nieuws met Lieselot Thomassen. Fijne avond. NPO Radio 1. Het vertrouwen van Nederlanders in de politiek is het afgelopen jaar flink gedaald, blijkt uit een enquête van Ipsos in opdracht van de NOS. 60% van de ondervraagden heeft weinig of heel weinig vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar was dat nog 40%. PvdA en GroenLinks willen geen afspraken maken met VVD, D66 en CDA over de begroting van volgend jaar. Na fractieoverleg zijn er de partijleiders Ploemen en Klaver dat ze niet in achterkamertjes gaan praten over steun voor het beleid. Als ze met ons willen onderhandelen, dan moeten ze ons uitnodigen voor de kabinetsformatie, zei Klaver. Vaticaanstad is vanaf 1 oktober alleen nog toegankelijk voor mensen met een geldig coronatoegangsbewijs. Iedereen die het Vaticaan wil bezoeken moet aantonen dat hij of zij is gevaccineerd, hersteld is van corona of negatief is getest. De Urker jongeren die recent in nazi-kleding rondliepen op straat hebben een gesprek gevoerd met de 80-jarige Loes Steenhuis Hoepelman. Zij zat tijdens de Tweede Wereldoorlog in meerdere concentratiekampen. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen en de temperatuur daalt plaatselijk naar 3 of 4 graden. Morgen droog en zonnig bij een graad of 20. Verkeersinformatie bij de ANWB Robert Vriezen. Er staat nog 30 kilometer file in het land. 10 minuten vertraging heb je nog als je over de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum rijdt. Tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos staat 5 kilometer file. En op de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel rijdt het langzaam tussen afrit Dussen en knooppunt Hoijpolder over